أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nedir dersimizin ismi? Nasihatimiz var değil mi? Kusura bakmayın biraz hastayım. Dersimizin ismi nasihatimiz var. Öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Ed-dinu en-nasiha." Din nasihattir. Din nasihattir. Buyruğu gereğince nasihatimiz var arkadaşlar. Ebu Davud'da geçen rivayette inne'd-dine en-nasiha diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kere muhakkak ki din nasihat etmektir. Muhakkak ki din nasihat etmektir. Muhakkak ki din nasihat etmektir. Sanki dinin tamamı nasihat etmekmiş gibi vurgulanmış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, evet dinin tamamı nasihat etmek değildir ama nasihat etmek sanki dinin tamamına bedel gibidir. Nasihat etmek sanki dinin tamamına bedel gibidir değil mi? Bukhari'de geçen bir rivayet var. Cabir bin Abdullah diyor ki, بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettim. Ne üzerine? Namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettim. Resulullah benden beyat alırken bunları istedi. Namaz kılacaksın, zekat vereceksin ve Müslümanlara nasihatte bulunacaksın dedi. Yani bir mana. İşte bu emir gereği. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden beyat aldı. Ve beyat şartı olarak da her Müslümana nasihat etme şartını koştu. Cabir bin Abdullah böyle diyor. İşte biz de bu şart gereği nasihatimiz var isimli derslerimize başlıyoruz arkadaşlar. Nasihatimiz öncelikle nefsimizedir. Bizzat kendi nefsimize. Bir başkasından ziyade, yani sizlerden ziyade önce kendimize. Bununla beraber kendimize yaptığımız nasihati likulli müslimin, bütün Müslümanlara ifadesi gereğince sizlerle paylaşıyoruz. Ancak önce bizzat kendi nefsimize nasihat ediyoruz. Zira biliyoruz ki nasihat ettikleri halde diğer Müslümanlara nefislerini unutanlar, cürümlerin en büyüğünü işlemektedirler. İnsanların en şerleridir onlar. Cehennemde azapların en büyüğüne maruz kalacak insanlardan bir tanesi de insanlara, diğerlerine nasihat ettikleri halde nefislerini unutanlardır. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ diyor Allah-u Teala. Yoksa siz diyor ehli kitaba, insanlara iyiliği emrederken kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Ve kitabı da okuduğunuz halde siz hiç akıllanmayacak mısınız? Siz hiç akıllanmayacak mısınız? Ehli kitaba yönelik bu ifadenin, ehli kitaba yönelik bu kınanmanın, ehli kitaba yönelik bu azarlanmanın muhatabı olmama adına önce kendi nefsimize nasihat ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Enes bin Malik'ten rivayet edilen, Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste, diyor İsra'ya götürüldüğüm gece, dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanların yanından geçti. Kultu dedim ki, men haula, onlar kimdir? Kalu, dediler ki, hutebâ'u min ehli dünya. Dünya ehlinin hatipleridir onlar. Kânû, ne yapıyordu onlar? يَأْمُرُونَ النَّاسِ الحمد لله يَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ İnsanlara iyiliği emrediyorlardı. وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ Nefislerini unutuyorlardı. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Kitap okudukları halde onlar insanlara iyiliği emrederken nefislerini unutuyorlardı. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyiliği emrettikleri halde, insanlara nasihat ettikleri halde, insanları kötülüklerden nehyettikleri halde, bu nasihatten nefislere adına pay almayanlar, diyor Resulullah, dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım kimselerdir onlar. Müttefakun aleyh bir hadis. Usame bin Zeyd'den geliyor. Kıyamet gününde bir adam getirilir. Cehenneme atılır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bağırsakları karnından dışarıya fırlar. Değirmen merkebinin döndüğü gibi bağırsakları etrafında döner. Cehennemlikler onun etrafında toplanırlar. Feyekulûne derler ki, ey fulan, eleste kunte te'murun bil ma'ruf ve tenhanil münker. Ey adam, sen, bize iyiliği emrediyor, kötülükten nehyetmiyor muydu? Feyekul, o adam der ki, hangi adam? Cehenneme yüzüstü atılan, bağırsakları karnından dışarıya fırlayan, değirmen merkebinin döndüğü gibi bağırsakların etrafında dönen adam. Feyekul der ki, inni kuntu amiru bil ma'ruf ve la ef'aluhu. Ben size iyiliği emrederdim de ama onu kendim yapmazdım ki. وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ Ben kötülükten nehyederim de وَاَفْعَلْهُ O kötülüklerin hepsini ben yapardım. İşte böyle bir durumla maruz kalmama adına nasihatimizi önce kendi nefsimize yapıyoruz arkadaşlar. Bu derslerimizin bir mukaddemesi yoktur arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önce işlediğimiz her derse bir mukaddeme yaptık. Daha önce bir kitaptan ders işledik. Ve bir mukaddime yaptık. Ne anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Siz nasıl çalışacaksınız? Bu dersimizde mukaddime yok. Anlatacağımız ne onu bilmiyoruz şu an için. Sadece nasihat ediyoruz. Siz de dersten sonra çalışmayacaksınız. Dersi dinleyip dersten sonra ezberleyeceğiniz ayetler yok. Ezberleyeceğiniz hadisler yok. Çünkü bu dersin konusu, bu derslerimizin konusu çalışmaya yönelik değil, amel etmeye yönelik derslerdir. Size ilmi açıklamalarda bulunmayacağız. Bir ayetin tefsirine dair müfessirlerden nakiller getirmeyeceğiz bu dersimizde. Kur'an'da geçen bir kavramı açıklama adına ilmi açıklamalarda bulunmayacağız. Bu yüzden çalışmanıza ihtiyaç yok. Sadece dinleyin. ve nefsiniz adına pay almaya çalışın. Bu dersimiz çalışılacak, öğrenilecek bir ders değil, direkt amel edilecek bir ders olacak inşallah. Eksiklerimizi dile getireceğiz. Hatalarımızı dile getireceğiz. Hastalıklarımızı dile getireceğiz. Yanlışlarımızı dile getireceğiz. Ve bunlara çözümler bulmaya çalışacağız. Yaralarımızı ortaya koyup bu yaralara ne tür bir merhem bulabiliriz onu arayacağız. Hastalıklı nefislerimizin tedavi yollarını arayacağız. Ancak nasihatimizi nefsimize ve kardeşlerimize yönelteceğiz. Hastalık deyince isterseniz sözü hiç uzatmadan en önemli hastalıklarımızdan bir tanesine. Zira bugün İslam ümmetinin yani bizlerin birçok hastalığı var arkadaşlar. Birçok hastalığı var. Bu hastalıklar olmasa böyle zillet içinde olur muyduk biz? Bu hastalıklar olmasa biz Allah'a Allah'ın istediği gibi bir kul olsaydık. Biz Allah'a Allah'ın istediği tarzda bir kulluk sunsaydık. Bugün bu durumda olur muyduk? Olmazdık değil mi? O halde hastalıklarımızdan birine, en önemlilerinden bir tanesine değinelim. Aslında hastalıkların hepsi en önemli. Çünkü biri başladı mı diğeri gelir. Biri başladı mı diğeri gelir. Arka arkaya gelir. Bir hastalık başka bir hastalığa sebep olur. Bir hastalık diğer bir hastalığa sebep olur. O zaman baştan başlayıp tek tek çözmek, hastalıkları tek tek gidermeye çalışmamız elzemdir arkadaşlar. Evet, nedir en önemli gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi? Demişler büyükler, teşbihte hata olmaz. Arkadaşlar, en önemli hastalığımız bugün bizlerin ehli kitap gibi, Yahudiler gibi kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını arkaya atmasıdır. Hocam sen ne diyorsun? Evet doğru diyorum. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Ben diyorum ki bugün bizler kitabın bir kısmını aldık, bir kısmını terk ettik. Hatta bir kısım değil. Bugün biz Müslümanlar, bakın toplumdan bahsetmiyorum. İçinde yaşadığımız bu toplumdan bahsetmiyorum. Kendi nefsimizden, Müslümanların nefsinden bahsediyorum. Zira nasihatimiz bizlere, nefsimize ve kardeşlerimize yönelik bir nasihat. Hani demişti ya hadiste, وَالنُّسْحَ لِكُلِّ مُسْلِمِينَ. Müslüman kardeşlerimize yönelik bir nasihat. Ancak nefsimizden, bizden, Müslümanlardan bahsediyorum. Kitabın küçük bir kısmını bildik, öğrendik, amel ettik. Aslında bildiğimiz, öğrendiğimiz ve amel ettiğimiz kısım kitabın sadece çok çok çok küçük bir kısmı. Ve diğer tarafını bir kenara attık. Büyük bir kısmına sırt çevirdik. Hocam bu büyük bir suçlama değil mi? Müslümanlara yönelik büyük bir suçlama değil mi bu? Evet, büyük bir suçlama ama hal bu. Delilini getir hocam. Getirelim. İbadet nedir diye soralım. Hemen başlarız. İbadet sadece ve sadece üstün bir otoriteye boyun eğmedir. Kur'an'da ibadet bir mana itaat anlamında kullanılmıştır. Hemen Yasin suresinin 60. ayetini getiririz değil mi? Ey insanlar, şeytana ibadet etmeyin. Yani itaat etmeyin demektir deriz. Enam suresi 121'i getiririz. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz deriz. Allah'ın izin vermediği konularda Allah'tan başkasına itaat etmek, Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Sahibini şirke, küfre sokar ve sahibi müşrik olur deriz, doğru deriz. Bunların hepsi doğru. Ancak ibadet, Kur'an'da ibadet kelimesinin içerdiği anlamlardan küçük bir kısmıdır bu. Peki büyük bir kısmı? Boyun eğmektir arkadaşlar, boyun eğmek. Allah'a zillet içinde kölelik yapmaktır. Allah'a zillet altında kölelik yapmaktır. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ خُلَفَاءَ يُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte dosdoğru din budur. Nedir? Onlara ancak ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmek emrolundu. Onlar ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Evet, bizler ibadetin bir mana itaat olduğunu bildik. Daha doğrusu bizler la ilahe bu kısmı bildik. Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz, doğru. Peki Allah'a ibadet ediyor muyuz bizler? Allah'a ne kadar ibadet ediyoruz? Gözünüzü yumun ve bir nefis muhasebesi yapın. Allah'la aramızdaki ilişki ne boyutta? Allah'a ibadet edin emrini, dosdoğru dinin Allah'a hem de ihlaslı bir şekilde ibadet etmek olduğu ayeti gereğince biz Allah'a ne kadar ibadet ediyoruz? Günlük 5 vakit farz namazlarının yanında birkaç rekatta sünnet namazlarının yanında Allah'a ibadetimiz ne durumda? Sadece namazı ele alalım. Sadece namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı ne durumdaydı? Özellikle Mekke'de kızgın o tevhid ve şirk savaşının kızıştı o anda. Allah-u Teala Resulüne emrediyor. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyl, gece kalk illa kalil. Az bir kısmı hariç gece kalk diyor. Mukatil diyor onda biridir kalil. Onda biridir. Yani gecenin onda birini eksilt, onda dokuzunda ayakta dur. Kum. Yeri geldiği zaman günümüzün Mekke dönemi olduğunu, insanların müşrikler ve müminler olarak iki saf olduğunu, bunlardan bahsederiz değil mi? Ve Mekke'deki müşrikler gibi bugün vahiy esaslara karşı toplumun istikbar güçlerinin saldırdığından bahsederiz. Doğrudur, bu sözler doğrudur. Doğruya diyeceğimiz yoktur. Ancak Mekke toplumunda, Mekke yaşantısında, Mekke döneminde davetçilere de yüklenmiş yük vardır. İşte o yük nedir biliyor musunuz? Kumilley, gece kalk. İlla kalil, az bir kısmı, onda biri hariç. Nısfehu, yarısı kadar. Evinkus minhu kalila. Veya ondan biraz eksilt. Evzid aleyh, veya biraz artır. Yani güneşin batması bugün saat 6'daysa, doğması saat 5'teyse 11 saatin 9'unda veya 7 saatinde veya 5 saatinde ayakta kal. Rabbine ibadet et. İhlaslı bir şekilde Rabbine dön. Ve raddilil Kur'an'e tertila. Ağır ağır, tek tek, üzerine düşünerek, tefekkür ederek Kur'an oku. Hayatımızda bu ayetler ne kadar var arkadaşlar? Mekke dönemi diye bahsetmeye başladığımız zaman hararetli bir şekilde insanların müşrik olduğundan, bu davaya karşı çıkanların Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler olduğundan bahsederken, Mekke döneminde bir davetçi olmak, Mekkeli bir davetçi olmak, Mekke dönemlerinin davetçisi olmak görevini ne kadar yüklendik? Diyor ki Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 5. ayetinde İnna senulqi aleyke kavlen thakila. Biz sana ağır bir yük indireceğiz. Ağır bir söz indireceğiz biz sana. Senin bu sözü taşıyabilmen ki tefsirlere baktığınız zaman diyorlar bu söz işte la ilahe illallah'tır. Bu söz Kur'an'dır. İşte bu söz davetçiliktir. Bu söz davetçiliktir. Davetçi olmak gece sabaha kadar internette birileriyle tartışmak değildir. Davetçi olmak sabahtan akşama kadar boş ve lüzumsuz işlerle meşgul olmak değildir. Davetçi olmak sabaha kadar uyumak değildir. Davetçi olmak kum emrini yerine getirmektir. Ayağa kalkmaktır. Ayağa kalkmaktır. Ne zaman? Elleyin. Gece ayağa kalkmaktır. Gündüz değil, gece ayakta durmaktır. Gündüz zaten ayakta duruyorsun. Davetçi gece ayakta durandır. Gecesini kıyamla, secdeyle, rükûyla geçirendir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabisinin Mekke'de davetçi oldukları bir konumda 10 yıl boyunca bir rivayete göre, bir rivayete göre 11 ay boyunca, bir rivayete göre 1 yıl boyunca Allah'a ibadetleri budur. Şeyh Muhammed Ebu Muhammed el-Makdisi milleti İbrahim'in hemen başında diyor, hiçbir kul ihlasla Allah'a ibadet etme olmadığı müddetçe davette başarılı olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ayakları parçalanırcasına, ayakları şinceye kadar ayakta kalıp namaz kılıyorlardı. Allah'a dua ediyorlardı. Kur'an okuyorlardı. Gözyaşı döküyorlardı geceleri. Allah'a dua ediyorlardı. O vakitleri hiçbir zaman heba etmiyorlardı. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin yarısı veya üçte biri olduğu zaman Allahu Teala dünya semasına iner. Feyekul der ki, hel min sa'ilin yu'ta, isteyen yok mu ona verilsin? Hel min da'in müstecib, dua eden yok mu ona icabet edilsin? Hel min müstağfirin yuğferle, istiğfar eden yok mu? Ona mağfirette bulunursun. Hatta yenfecira subh. Hatta fecir, sabahın fecri oluncaya kadar Allahu Teala böyle söyler. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Mekke'de bir davetçi iken, Mekkeli bir davetçi iken geceleri ayaktaydılar. Geceleri uyumuyorlar. Geceleri boş, lüzumsuz, malayani şeylerle doldurmuyorlardı. Onlar geceleri sadece ama sadece Allah'a ibadet ediyorlardı. Allah'ın gece isteyen yok mu çağrısına icabet ediyorlar, onlar gece istiyorlardı. Allah'ın gece dua eden yok mu çağrısına icabet ediyorlar, Allah'a dua ediyorlardı. Allah'ın gece istiğfar eden yok mu çağrısına icabet ediyorlar, istiğfar ediyorlardı. Bunun karşılığında Allah veriyordu onlara. Bunun karşılığında Allah onların duasına icabet ediyordu. Bunun karşılığında Allah onların istiğfarını mağfiretle karşılıyordu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin ibadet anlayışı. Bir bizim ibadet anlayışımıza bakın, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ibadet anlayışına bakın. İbadet dediğimiz zaman müşriklere itaat etmek. Kim müşriklere itaat ederse onlara ibadet etmiştir ve kafirdir. Doğru. Ancak bu kitabın bir kısmıdır arkadaşlar. Hatta küçük bir kısmıdır. En önemli kısmıdır. Kabul ediyorum. La ilahedir, kabul ediyorum. Ancak bunun bir de illallah boyutu vardır. Allah'tan başkasına ibadeti reddettik. Tamam, doğru. La ilahe dedik. İllallah, yani sadece Allah'a ibadet etmek, o yok işte. Kitabın büyük bir kısmı yok. İşte söylemeye çalıştım budur arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ibadetlerine dair İnşallah bir dersimizi ona ayıralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Rabbine nasıl ibadet ederdi? Bunun üzerine duralım inşallah. Sadece ibadet kavramıyla ilgili bir örnek verdim arkadaşlar. İbadet kavramının iman ettiğimiz kısmı ve bilmediğimiz kısmı, hayatımızda olmayan kısmı, hayatımıza hiç girmeyen kısmıyla ilgili bir örnek verdim. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Takva, infak, sabır, dua, zikir, ihsan, tesbih, şükür, ihlas, sevgi, gözyaşı dökmek. Bunların hepsi Kur'an'ı kavram değil midir? Ve daha saymadığım niceleri. Ve bu kavramlar, daha doğrusu bu kavramlarla Allah'ın bizden istedikleri hayatımızın hangi kısmında var? Hayatımızda sabır, şükür, dua, zikir, infak, takva, gözyaşı dökmek ne kadar var? Tesbih, Allah'ı tesbih etmek, hem de hamd ile tesbih etmek, her zaman okuduğumuz namaz suresi dediğimiz اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ Hemen Allah'ı tesbih et. Hem de nasıl? بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini hamd ederek. Bir hamd ile. Hamd ile beraber tesbih etmek. Ne demek bu? Soru. Ey Müslüman kardeşim. Tamam. Güzel şeyler, güzel sözler söylüyorsun. Dediklerini anladık. Bir de bize Rahman'ı, Rabbi hamd ile beraber tesbih etmekten. Ve arkasından da vestağfirhu. Ona istiğfarda bulunmaktan biraz bahset. Ne demek Allah'ı hamd ile tesbih etmek? Biz Allah'ı günde kaç kere hamd ile tesbih ediyoruz? Bakınız arkadaşlar bu emir. Fesebbih. Hemen Allah'ı tesbih et. Bihamdi Rabbike. Namaz kıl der gibi. Oruç tut der gibi. Bildiğimiz ve uyguladığımız emirler gibi bu da bir emir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tüm İslam ümmetine yönelik bir emir. Rabbini hamd ile tesbih et. Ne demek Allah'ı hamd ile tesbih etmek? Ve hayatımızın hangi bölümünde Allah'ı, Rabbimizi hamd ile tesbih etmek var? Vestağfirhu ve ona istiğfar etmek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala buyuruyor. İnna fetahna leke fetham mübina. Hiç şüphesiz biz sana açık bir fetih verdik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمِّكَ وَمَا تَأَخَّرَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işte. Geçmiş ve gelecek. Günahlara bağışlanmış. Allah tarafından mağfiret olunmuş bir Resul. Günahlardan masum olan bir Resul. Ne diyor biliyor musunuz? اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي يَوْمْ مِعَتَ مَرَّ Ben diyor Rabbimi, ben diyor Allah'ı günde 100 kere istiğfar ediyorum Allah'a. Ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ediyorum. Peki bizim ne kadar istiğfar etmemiz gerekiyor ve ne kadar Allah'a istiğfar ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve gelecek, günahlara bağışlanmış, günahlardan masum. Allah'ın en sevgili kulu. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul, Allah'ın sevgilisi, Allah'ın yakını olabilme adına Allah'a günde 100 kere istiğfarda bulunuyor. Ya bizler? Bizler Allah'a ne kadar istiğfar ediyoruz? Ne kadar istiğfar etmemiz gerekir? Günahlarımız boyumuzu aşmışken, hayatımızın her alanında günahlarla iştigal ederken, gözlerimiz şu şirk ve fitne ortamında günahlara dalarken, kulaklarımız günahlarla kirlenirken, dillerimiz günahlarla kirlenirken Allah'a ne kadar istiğfar ediyoruz? Ne kadar istiğfar etmemiz gerekiyor? Ya da Allah'a istiğfar etmek, Allah'ı hamd ile tesbih etmek bizim lügatımızda var mı? Hiç bunun dersini yaptınız mı? Vallahi biz yapmadık. Yer yer bahsetsek de Allah'ı hamd ile tesbih etmek ve ona istiğfarda bulunmak. Bu nedir? Nasıl olur? Ne yapmamız gerekir? Yapmadık. Kur'an'ın bu kısmını da terk ettik. Kur'an'ın bu kısmını da terk ettik. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Bu surenin inişinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ibadet etmeye başladı. O kadar ki ibadetten ayakları şişti, bedeni zayıfladı. Artık az gülümser oldu ve daha çok ağlamaya başladı. Daha çok ağlamaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetinin altında yatan etken Allah'a yakın kul olma çabasıdır arkadaşlar. Diyor ya Resulullah, ben de Allah'ın sevdiği bir kul olmayı istemez miyim diyor. Resulullah Allah'ın sevdiği bir kul olma adına günahları bağışlanmış o Resul, alemlere rahmet olarak gönderilmiş o Resul Allah'a ibadet ediyor. Öyle ki ayakları şişiyor. bedeni zayıf düşüyor. İbadet etmekten bedeni zayıf düşüyor. Daha az gülüyor ve çok ağlamaya başlıyor. Gözyaşı döküyor. Ağlamak. Bizim lügatımızda ne kadar var? Hazreti İbrahim'den bahsedildiği zaman ilk aklımıza gelen Mümtehine 4 gelir değil mi? O kavmine ve beraberinde olanlar kavmine ne demişti? Biz sizden beriyiz. Sizin taptıklarınızdan beriyiz. Doğru. Burada söylediklerimiz doğru. Doğrularımıza ses çıkarmıyorum. Ben eksik kısımlarımızı hatırlatıyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Kimseyi küçümsemiyorum. Kimseyi tahkir etmiyorum. Eksiklerimizi ortaya koyuyorum. Eksiklerimizi görelim ki çözüm yoluna bakalım arkadaşlar. Gözyaşı dökmek dedik. Ve İbrahim Aleyhisselam anılınca, İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedildiği zaman ilk aklımıza Mümtehine 4 gelir. Ama Tevbe 114 gelmez. İnne İbrahim'e le evvâhul halîm. İbrahim evvâh dedi. Evvâh. Halimli. Ne demek evvâh? Çokça dua eder. Kurak ve ıssız yerlerde Allah'ı tesbih eden, Allah'a gece gündüz zikreden, huşu sahibi yalvarıp yakaran, günahlarından dolayı ah ah çeken. Tefsirlerde gelen açıklamalar. Deniyor İbrahim Aleyhisselam ateşi hatırladığı zaman ah ah çekerdi. Kalbinin çırpıntısı 2 mil öteden duyulurdu. İşte İbrahim Aleyhisselam. İşte tabi olmakla mükellef olduğumuz İbrahim Aleyhisselam. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de milleti İbrahim'e uy diye emrediyor Allah-u Teala. Biz bunları biliyoruz. Milleti İbrahim'e uymanın gerekliliğini biliyoruz. Ancak milleti İbrahim'i sadece kafirlere adavet ve düşmanlık, buğuz, kin, öfke taşımak, Müslümanlara sevgi taşımaktan ibaret zannediyoruz. İşte bu da bir kısmı arkadaşlar. Bu da kitabın bir kısmı. Millete İbrahim'e uymak sadece bu değil. Milleti İbrahim'e uymak, İbrahim gibi, İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi evvah, evvah olabilmektir, evvah. Çokça dua edebilmektir. Issız yerlere çekilip Allah'ı tesbih etmektir. Allah'ı çokça zikretmektir. Allah'a yalvarıp yakarmaktır. Günahlarımızdan dolayı içimizin ah çekmesidir. Ateş hatırlatıldığı zaman gözümüzden biz istemeden yaşın gözyaşlarının akmasıdır. Milleti İbrahim'e tabi olmak. İbrahim'in ümmeti olmak budur arkadaşlar. Evet. Peki zikir. Unuttuğumuz kavramlardan bir tanesi zikir. Allah-u Teala وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا Rabbini çokça zikret. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ Gece gündüz, sabah akşam Rabbini tesbih et. Bak burada da geldi değil mi tesbih? Allah'ı tesbih etmek. Hem de gece gündüz, sabah akşam Allah'ı tesbih etme zikri burada Hazreti Zekeriya'ya emrediliyor. Ve ondan önce وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا Rabbini çokça zikret buyuruyor. Arkadaşlar zikirle ilgili ayetlere bir bakın. O kadar çok ki diyor Allah-u Teala beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Allah-u Teala buyuruyor Allah'ın size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Allah-u Teala akıl sahibi kullarından bahsederken onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler. Ali İmran suresinde değil mi? Sondan bir önceki sayfa. Ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken dahi Allah'ı zikreder onlar. Her halde, her durumda ve her mekanda Allah'ı zikrederler. Bir başka ayet. Rabbini yalvararak içinden, korkarak, yüksek sesle olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. Sakın gafillerden olma. Araf suresi. Bir başka ayet. Dikkat edin. Ey iman edenler, savaşmak için herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin. Bugün bu Mekke toplumunda, şu şirk toplumunda başarıya ermemizin yolu ki ayet Allah'ı çokça zikredin ki başarıya eresiniz diye bitiyor. Ancak Allah'ı çokça zikretmek. ile mümkündür. Ancak ne yazık ki zikir bizim unuttuğumuz ibadetlerden bir tanesidir. Bizim hani başta söylemiştim ya, bir kısmını alıp bir kısmını, hatta büyük bir kısmını almadığımız kitabın, arkamıza attığımız kitabın o almadığımız bir kısmından gelen emirlerden bir tanesidir. Tehdit içeren bir ayet. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim, geçim sıkıntısı ve ahirette de kör olarak haşredilmek var. Bir başka ayet: وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, gafil olursa, zikri görmezden gelirse, ona bir şeytanı yanından ayrılmayan bir şeytanı musallat ederiz. Ve onlar kendilerini doğru yolda zannederler. Onlar kendilerini doğru yolda zannederler. Tıpkı bizim gibi. Sadece doğru yolda biziz. Bizden başka doğru yolda hiç kimse yok. Çevremizde herkes batıl, sapıklık ve dalalet üzere. Sadece nefsim, sadece benim nefsim doğru yol üzerinde. İşte zikirden yüz çeviren böyle düşünmeye başlar. Doğrulara karşı artık gözünü kapar. Çünkü şeytan ona musallat olmuştur. Şeytan ona arkadaş olmuştur. Hadislere bakın arkadaşlar zikirle ilgili. Ölüyle dirik gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı zikredenle zikretmeyen ölüyle diri gibidir. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı unutarak lüzumsuzca konuşmalara dalmayın. Bizim yaptığımız gibi. Çünkü Allah hatırlanıp zikredilmeden yapılan konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimseler de kalbi katı olan kimselerdir diyor. İşte Allah'a yakınlığımızın ölçüsü. Gözünüzü yumun, nefis tezkiyesi yapın. Nefis muhasebesi yapın daha doğrusu. Ben Allah'ı ne kadar zikrediyorum? Allah'ın zikriyle وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ. O en büyük olan Allah'ın zikriyle ne kadar haşır neşirim. Bizler oturduğumuz zaman Allah'ı ne kadar zikrediyoruz? Bizler bir araya geldiğimiz zaman Allah'ı ne kadar zikrediyoruz? Allah'ı zikretme adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği tesbihatlardan kaç tanesini biliyoruz? Görüyorum arkadaşlar, namazlarda bile namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu zikirleri yapmaktan bile gaflet içindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği sabah zikirleri, seher vakti zikirleri, gece zikirleri, arabaya bindiğimizde seyahate çıkarken yapacağımız zikir, evden çıkarken eve girerken, elbise giyerken elbise çıkarırken, bu zikirlerin hepsinden ama hepsinden, hatta birçoğundan gaflet içindeyiz arkadaşlar. Peki biz Allah'a nasıl yakın olalım ki? Allah'tan en uzak olan kimseler kalbi katı olan kimselerdir. Kimdir kalbi katı olanlar? Allah'ı zikretmeyip lüzumsuzca boş konuşmalara dalanlardır. Resulullah buyuruyor, bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere otururlarsa melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allah onları yanındaki meleklere zikreder. Müslim'de geçen bir hadis. Dört yerde geçiyor Müslüm'de bu hadis. Farklı lafızlarla dört yerde. Bir topluluk Allah'ı zikrederse, bunun için oturursa melekler onları kuşatır. Sakın, sakın oturup gereksiz, lüzumsuz, aynı meseleleri, yıllarca konuşma adına yaptığımız oturumları Allah'ı zikretme üzerine yapılmış oturumlar olarak addetmeyin. Bunlar Allah'ı zikretme oturumları değildir. Şu küfür müdür değil midir? Yıllarca aynı meseleyi tartışmak üzere yapmış olduğumuz oturumları Allah'ı zikir oturumları olarak isimlendirmeyelim. Gerçi Allah'ın zikrinden gafil kaldığımız zaman biz kendimizi hidayette zannedeceğiz ya, biz lüzumsuz, boş, gereksiz, malayani konuşmalarımızı dahi Allah'ı zikir olarak isimlendirir ve yıllarca kendimizi Allah'ı zikreden bir kul olarak görebiliriz. Zira zikirden gafil olmanın sonucudur bu. Zikirden gafil olmak kişinin kendisini hidayette zannetmesine vesile olur. İşte Kur'an'ı kavramlardan hiç lügatımızda olmayan, oturduğumuz zaman hadi bize Allah'ı zikretmekten, bunun faziletinden bahset ve bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu zikirlerden biraz öğret. Bir kardeşinize sorun. Bir kardeşimize soralım. Bize Allah'ı zikretmekten ne kadar bahsedecek ki? Ancak iman ettiğimiz bir kısma gelince cehalet mazeret midir değil midir? Kimin cehaleti mazerettir, kiminki değildir. Sana saatlerce konuşabilir. Doğruyu da söyler. Bakın bu kısmı eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu kısma lafım yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama kitabın sadece bu kısmıyla ilgilenmek. Kitabın sadece bu kısmıyla ilgilenmek ve diğerlerini geriye atmak. Çoğunu geriye atmak. Eleştirdiğim kısım budur. Tağutla ilgilenmek, sadece Rahman'a ibadet etmekle ilgilenmemek. İbadet kavramıyla ilgilenirken Allah'a ibadetin en büyüklerinden bir tanesi olan zikirle ilgilenmemek. İtirazım, eleştirim, nefsimi eleştirim. Bu yöndedir arkadaşlar. Bir başka kavram, dua değil mi? Aklıma gelen kavramları söylüyorum. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, size icabette bulunayım. Bana ibadetten yüz çeviren, büyüklük taslayanlar var ya, seyedhulune cehenneme dâhirin, hor ve hakir olarak cehenneme girecektir. Mü'min suresi 60. Kul mâ ya'be'u bikum rabbi levlâ du'âkum. De ki, dualarınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin ki? Hani Allah-u Teala Hazreti Zekeriya'ya demişti ya, Rabbini çokça tesbih et, onu çokça zikret. İznâda rabbehu nidâen hafiyyâ. O Rabbine dua ediyordu. Gizli gizli yalvarıyordu. İşte tevhid önderleri arkadaşlar. Gizli gizli Rabbine yalvaran, Rabbine dua eden Hazreti Zekeriya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tirmiz'e geçen Numan bin Beşir'den rivayet edilen bir hadiste. Eddua huvel ibadet. Eddua huvel ibadet. Dua ibadetin kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslim'de geçen bir hadis. Enel meliku. Enel meliku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden böyle naklediyor. Allah-u Teala diyor ki melik benim. Enel meliku. Enel meliku. Melik benim. Melik benim. Men zellezi yed'uni. Bana dua eden kim var? Bana dua eden kim var? Allah-u Teala dua edenleri soruyor. Yine bir başka hadis. Enes bin Malik'ten gelen bir başka hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. Sizden biriniz bütün ihtiyaçlarını Rabbinden istesin. حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَنْ قَطَعْ. Hatta ayakkabısının bağı kopsa dahi onu Rabbinden istesin. Rabbine dua etsin bunun için. Allah'a ne kadar dua ediyoruz? Dua ibadetiyle ne kadar meşguluz? Uzatmaya gerek yok. Aklıma geldi ihsan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam soruyor. Mel ihsan? İhsan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. En ta'budallâhe ke enneke terâhu fe inneke illâ terâh fe innehu yarâk. Allah'a sanki onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor. İhsan kavramı hayatımızda ne kadar var? Allah'a ibadetlerimiz Ki yukarıda Allah'a doğru dürüst ibadet etmediğimizden bahsettik. Allah'a ibadetlerimizin ölçüsü hangi makamda, hangi mertebede? Onu görüyormuş gibi bir ibadet mertebesi var mı? Bakın hadisin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Hâzâ Cibril." Bu gelen Cibril'di. "Câ'e geldi, liyuallime." Öğretmek için ennâse, insanlara dînehum. Dinlerini insanlara öğretmek için geldi. İşte Cebrail'in öğrettiği din. Ve bu dinin içinde sadece tağut yok. Sadece hakimiyet yok. Sadece teşri yok. Sadece müşriklere itaat etmemek yok. Evet, bunlar var. Bunlar doğrularımız. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar bizim doğrularımız. Bunlar bizim iman ettiğimiz kısım. Ancak bu dinin içinde ihsan da var. Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmek de var. Ancak bizim lügatımızda yok. Cebrail'in öğrettiği dinde işte bu da var arkadaşlar. Velhasıl kelam, sözü uzatmaya gerek yok. Hastalığımız kitabın bir kısmına iman edip, kitabın bir kısmını kabullenip, bir kısmını görmememiz, hayatımızdan uzaklaştırmamız. Hatta hayatımızdan uzaklaştırdığımız o kısım büyük bir kısım arkadaşlar. O halde Taifetul Mansur'a dinin tamamına sahip olandır. Dinin sadece bir kısmıyla değil, dinin tamamıyla amel edendir. O halde öğrenmemiz gereken değil, bilmemiz gereken değil. Zira başta bu derslerde bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken şeylerden bahsetmeyeceğiz. Amel etmemiz gereken şeylerden bahsedeceğiz. Amel etmemiz gereken şeylerin ilk başında dinin tamamına sarılmak geliyor arkadaşlar. Kitabın tamamına iman etmek, kitabın tamamıyla amel etmek geliyor. Bir kısmıyla ilgilenip büyük bir kısmını terk etmek gelmiyor. Allah-u Teala ehli kitaba yönelik demişti ki, siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكِ Kim böyle yaparsa, مِنْكُمْ sizden اِلَّا خِزٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında ona bir aşağılanma vardır. İşte bizim dünya hayatındaki aşağılanmamızın sebebi budur. Dünya hayatındaki zilletimizin sebebi budur. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ اِلَىٰ اَشَدِّ الْعَزَابِ Ve kıyamet gününde de ona şiddetli bir azap vardır. وَمَا اللّٰهُ بِالْقَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Sözün özü, bu din sadece şu bildiklerimiz değildir arkadaşlar. Bu din sadece La ilahe illallah değildir. La ilahe illallah'ı ayakta tutan amellerdir. La ilahe illallah'la amel etmeye sevk eden ameller olmadığı müddetçe La ilahe illallah'ın faydasını görmek çok zordur arkadaşlar. Dünya hayatında imanı ayakta tutan, imanı koruyan, kalbi koruyan, mümini koruyan, İslam'ı koruyan, Müslüman'ı koruyan zikir, dua, ihlas, ihsan, ibadet, şükür olmadığı müddetçe La ilahe illallah'ın ayakta kalması mümkün değildir. O halde çözüm Allah'ın kitabına yapışmak, dinin tamamına yapışmak, unuttuklarımızı, görmediklerimizi, görmezden geldiklerimizi bir an önce hatırlamaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.